राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 8 फरवरी 1997 को हैदराबाद में महेश नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम इतना देखिए सुनिए गुनिए मनमाही मोह मूल परमात्मा ही देखिए सुनिए गुनिए मनमाही देखते हैं सुनते हैं मन में तथा सोचते हैं जो कुछ आता है देखने में सुनने में ये बात में है नहीं। ये बात प्रत्येक सबके अनुभव की है एक ठोस पक्की सच्चे सिद्धांत की मजबूत बात है कि ये पहले ऐसा नहीं था और अगर ऐसा नहीं रहेगा इसमें कोई संदेह है क्या? बिल्कुल पक्की सच्ची बात है ये शरीर जो थे जीते ये नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे और ये शहर था जीता ये पहले नहीं था जितने शहर है सब जंगल में बसे हुए जंगल क्यों जंगल था जंगल पर नहीं था ये सब आए पैदा हुए पेड़ सुनेंगे तो पहले नहीं था पीछे नहीं है बीच में नहीं भी जा रहा है तो नहीं हुआ ये तो सभी इनको संदेह है या और नहीं होता जो है दिख रहा है वो है परमात्मा परिपूर्ण है उस है से ये नहीं भी है दिख रहा है ही है छोटे स्वाभाविक है तो स्वाभाविक है और नहीं हो अरे है दिखता है से ये परमात्मा ही परमात्मा है केवल इस तरफ दृष्टि रखनी और कुछ करना नहीं है दान नहीं है दया नहीं है देना नहीं है कोई अभ्यास नहीं है कोई ध्यान एक ही से है और नहीं को है माना ये गलती हुई है केवल गलती एक तो शरीर नहीं था नहीं रहेगा अभी नहीं जा रहा है उसको है माना ये गलती हुई है बस उसको गलती माने परमात्मा है अभी है पहले थे पीछे ही रहेंगे और पहले पीछे ये भी है कि अंदर है एक परमात्मा है एक परिपूर्ण परमात्मा है क्षण मात्रम सुगम नाम सांस माया है कि सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुरगम है सुगम है सोरा है गीता माया है आत्म संस्तु मन के तुआ न कहीं से विचिंतित एक परमात्मा है ऐसा मान कर कुछ चिंतन मत करो बहुत सीधी बात सरल बात एक परमात्मा ही है ऐसे मान करके चिंतन न करे कुछ भी चिंतन न करे किसे कुछ भी चिंतन नहीं करे तो बीच में मनोरंजन आता है मन में याद आती है बातें याद आती है याद करते हैं दो बात है ये एक नहीं है एक याद करना होता है ही याद आती है याद करना है वो नहीं करना आपने याद आवे आ जाब ये करना एक वहां दूसरी है ये करते हैं होता है एक याद करते हैं एक याद आता है मैंने बैठ के कुछ भी अनुसंधन नहीं करे तो पूर्ण होती है ये बात ठीक है ना हम कुछ भी नहीं करे तो बात याद आती है हम कुछ नहीं करे याद नहीं करे तो याद आती है। इसमें एक सिद्धांत की बात ऐसी बढ़िया बताओ आपको, एक सुंदर कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट हो ही जाता है, याद आती है वो मिट ही जाएगी, वो रहेगी नहीं। जो ही उत्पन्न होता है वो मिटता ही है, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है। तो याद आता है वो आएगा नहीं, वो रहेगा नहीं, और आगे वो चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो आएगा चला जाएगा भाई क्या फर्क पड़ा, पास मोहन को बैठा अपने क्या लोग हमारे पास दरवाजे पर बैठे हैं, खड़े हैं, आया चला जाओ, आया चला गया, जैसे चला गया, उन्हें क्या समझ है बना? ऐसे जो आ जाए उसे कुछ समझ मत बना, उसको ना राजी हो ना नाराज हो, ये असली बात है। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो यही चीज है। ना तो राजी हो ना नाराज हो, राग द्वेष यही बारी है, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, उदासीन उदासीन उदासीन हो, गुणे योग विचार अपने तो करना नहीं, आप सब हुए तो होता है भाई, वर्षा बर करके बाद आंधी चले तो बात गर्मी पड़े तो सर्दी, अभी कहा तो अपने उसमें कुछ संबंध नहीं, ना अच्छा माने ना बुरा माने, कुछ नहीं, अपने साथ संबंध जोड़े। तीन बात है, एक तो अच्छा भी नहीं माने, बुरा भी नहीं माने, और अपने साथ संबंध भी नहीं जोड़े, अपना कोई है ही नहीं। तीन बात आप देखो, आनंद एकदम शांति, ऊंची से ऊंची स्थिति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, उद्धार कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो इतने ही है। आप करके देखो एकदम सुगम, तो सुगम कोई काम हुआ नहीं, कोई सुगम है नहीं, ऐसा सुगम कोई होगा नहीं, इतना सुगम है। ऊंची से ऊंची बात, आखिरी बात है बड़ी सॉरी सुगम, बड़ी सरल बात है। अपने कुछ भी चिंतन न करें, और आ जाए चिंतन तो न अच्छा समझे न बुरा समझे, न अपना संबंध जोड़े, हमारे तो संबंध रहे हैं, हम यहाँ बैठे बाहर कुछ ही आता रह जाता रहे, क्या मतलब है? ये तीन बात याद रखो, कहते फिर आता है, आता हूँ आ जाओ, क्या मतलब? जो याद आता है वो मिट जाएगा, जो उत्पन्न होता है नष्ट हो जाएगा, नियम है ये। जितने पैदा होते हैं वो सब मरने वाले हैं, जो नष्ट होते हैं बड़ा जो तो बनाए वो सब नष्ट होने वाले, ये तो सीधी बात है। आया है वो चला जाएगा, उत्पन्न है नष्ट है, उगे सो ही हाथ में फूले सो कुमला है, चिड़िया देव जय पड़े और जय सो मर जाए, कितनी बढ़िया बात। उगा सो गया था, उदाया हो जाएगा, उगा है वो पैर था नहीं तो फिर रहेगा नहीं, सूर्य उदय हुआ भी नहीं है तो उगे सो गया था, और फूले सुकून लाए, चिड़िया देव जय पड़े और जय सो मर जाए, तो आठ में कुमला है और डर पड़े और मर जाए, ये तो सच्चा रहा, सच्चा तो ये रहा। उड़ने से पहले भी नहीं है, आठ होने के बाद में नहीं है, फूल के फूलने से पहले नहीं था, कुमला के बाद नहीं है, चिड़िया देव उनसे पहले नहीं था, जल जाए उसके बाद नहीं है, जन्म से पहले नहीं था, मर जाए पहले नहीं है, तो नहीं हुआ नहीं तो सिद्धवा बेपरवाह, वो है आप में मिल जाएगा, है सिर्फ मिलने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएगा ये नहीं है, इसको है माना है, ये गलती है, ये गलती मुझे जाएगी, है जो ले जाएगा, जीवन मुक्ति है ये। आपने विशेष ध्यान नहीं दिया होगा, ख्याल नहीं किया होगा, सबसे श्रेष्ठ कहते हैं मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, वो तो जन्म से रहित हो गया, दुखों से रहित हो गया, इतनी बात दुख यही है। उसके साथ ना अपना माने न पराया माने, ना राजी हुए ना नाराज हुए, ना संबंध जोड़े, मौज हो गई, संसार बंधन कितना है, जिसको आप अपना मानते हैं उतना ही बंधन है। संसार में घना ही आदमी है, अपना समझ नहीं तो अपना है ही नहीं। घर भी बहुत है, गांव भी बहुत है, आदमी भी बहुत है, अपना समझ नहीं क्या हुआ। अपना समझ मर गया तो दुख होता है क्या? इंद्र के 10 लाख पैदा हो गई, स्वर्ण नहीं बुरा नहीं हुआ, 10 लाख का घटा लग गया हुआ तो पैदा हो गई, तो सुख नहीं है, वो सुख ही रह गया। देखो संसार से सबसे मुक्ति स्वतः हुई हुई है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है। 5-10-15-20 आदमी है वे नारे मर्याद का जल फर्क पड़ता है, और दूसरे का मजा कर फर्क पड़ता ही नहीं। लाखों करोड़ों घर है वे सब गया जाते कोई फर्क नहीं, मारा है वे गया जाते फर्क पड़ता है। तो परंतु मारा पड़ने से ही पड़ा है, मकान में क्या फर्क पड़ा? मर गए तो क्या, जन्म गए तो क्या, मकान रह गए तो क्या, क्या रुपया अपने पास है 5,000, 2,000, 10,000, 1,000, 2,000,000, 2 करोड़ है, वे करोड़ 2 करोड़ है वे नष्ट हो जाए दुख होता है। 1 करोड़ में सभा के 2-3 करोड़ हो जाए राज्य हो जाता है। तो बंधन तो इतना ही है, रुपये तो और अपार पड़ा है, हो जाए नहीं हो जाए फर्क पड़ता है। अपना बैग में 10 लाख रुपये और आ गया, हम क्या फर्क बताओ, सुन लिया कोई फर्क पड़ा? कहते बैग वाले 1 करोड़ रुपये ले गया कोई, कोई फर्क पड़ा? ऐसे अपने आ गया चला गया, अपने पास पैसे नहीं था पीछे नहीं रहेगा, बैंक में पैसे नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अपने क्या संबंध, अपना संबंध जोड़ा दुख हुआ, संबंध तोड़ा तुम मौज हुई। प्रत्यक्ष बात है कन्या बड़ी होगी, बड़ी चिंता, बड़ी चिंता, और संबंध हो गया, ब्याह कर दिया, घर पर अच्छा मिल गया, अपने मन राजी हो गए, हमारी कन्या है जो सुखी होगी, बस अच्छा घर पर अच्छा मिल गया। अब कन्या पास में बैठी चिंता है, नहीं अब कन्या की चिंता है क्या? तो अपना मानना पगड़ी से चिंता, अपना नहीं मानना चिंता मेरी, इतनी बात। अरे अपना मानना है, अपना चिपका हुआ है, माना हुआ है, बिल्कुल माना हुआ है क्या है तो भाई? दो आदमी खड़ा है, दो स्त्रियां खड़ी है, आपको पूछे कि किसकी कौन स्त्री बता दो, दो चार स्त्रियां खड़ी है, दो चार आदमी खड़ा है, आपको पूछे किस स्त्री को है बताओ, वो कह दे ये है, हाँ ये है, तो हाँ वहां मेरा तो पता तो है नहीं। अगर मैं तो दीख है तो आपको दीख जाकर इनकी स्त्री ये है दीख थी, आप कुछ को थुतकार रखिए भैया पता है। मारा मकान है, मकान खड़ा आप बता दोगे इनका मकान है, मेरा कपड़ा है आप बता दोगे सौ जगह कपड़ा ये है, मान्य है बता दोगे है सकते आप? अरे पोथी पड़ी हमारे इनकी पड़ी दोनों पोथी, समझ की पोथी कौन सी है बता दो, हम कह रहे ये पोथी पे आप, हाँ ये समझ कोई मन कुछ है राम जी। अरे भगवान अपना है वे तो है ही, उनका तो आदर्श वे तो अपना है ही, वह है नहीं मान कोई बात नहीं, ए अपना नहीं है अब आज सीधी है कि कौन सही किसका कोई नहीं है, शांत हो गया मौज हो गई। आज आज अभी इसी क्षण मुक्ति, इसी क्षण अभी, अब कुछ बात नहीं, सेवा करो कोई आ जाए सेवा करो, पैसा जल पा दो, भूखा है भोजन दे दो, कुछ नहीं आओ बैठो भाई छाया में रोटी मारे तुमने कहो राम जी का जय राम जी, मैंने तो कई साधु कहा है मेरे साथ आ जाओ, मेरे को भी कह दो आपको मिल जाएगी, मेरे कपड़ा मिल जाएगा आपको मिल जाएगा, मेरी सवारी मिल जाए आपको मिल जाएगी, मेरे को नहीं मिली आप मेरे राम राम करो अपने तुम। दृष्टान दिया है बागड़ हुए बागड़ वृक्षों पर लटके बागल जानते हो, चमकी चमकी छोटी होती बागल मोटी होती, लट गए पवन आ गया, पवन आ गया मैं लटवा थे लटवा थे बड़ी साधु आ गया हाँ महाराज मैं दे दो थे वही लट गए बैठा नहीं बाल खाओ थे मांग खाओ खुल दिया जाओ ऐसा जाओ एक साथ जाओ महाराज जाओ क्यों नहीं हम क्यों नहीं रहे वो माई भिक्षा बहुत देती है माई भिक्षा बहुत देती अब भिक्षा बहुत ए भी होगा ये भी कसूर है भाई ना माई भिक्षा बहुत देती हम जाते नहीं दे तो जाओ तो आप तो ठीक है भिक्षा बहुत देती माई हम तो जाते हम भिक्षा बहुत ही हो गया आपको तकलीफ दी आपको दुख दिया गया जाओ क्यों मैं भिक्षा दे बहुत दे दी माई दुख दे तो ठीक है मारा भिक्षा बहुत दे दी दुखा मरा बेचारी बदलो जबरदस्त देते मतलब जाओ क्यों तरह तरह के साथ हुआ मैंने और गुरुवार कोई आवे तो मोज जावे तो मोज प्याऊ मत आ गया पानी पियो सा जाओ पता बैठो बैठ जाओ भूख लगी तो भोंगरा खा लो मैं भोंगरा भुजिया खा लो जाओ ऐसे उधर राम राम मौज से आनंद से आओ जाओ मर्जी है मुक्ति में क्या फर्क है बताओ क्या बन गए बंद में बताओ कोई क्या बंद हुआ मारी मानी चिप गया बस मारी मानी चिप गया हो है अलग अब नहीं बैंक में रुपया पड़ गया चिप गया उसे आपके चिप गया बैंक मुफ्त में बंद नहीं कर लिया अच्छी बात है खाने को रोटी मिलती है कपड़े को पहनने को मिलता है नहीं मिले तो नहीं सही नहीं तो मर जाएंगे तो खाकर ही मर गई खाकर को सही हूँ खाकर के मर गया भूखा मर गया मरना तो है ही भूखा मरो सही खाकर मरो फर्क क्या पड़ता है क्या फर्क पड़े बताओ मौज हो रही मौज आनंद सब आनंद सत्संग मन आओ आओ सब दूसरा मारे दोनों काम जाओ सब पता और बिराज जाओ अच्छी बात आओ जो सेवा करो श्रद्धा करो भोजन करो बिराज मकान है भोजन है बोलो कोई तकलीफ मत बताओ आप आए हो आप मारवाड़ी की आवाज है बैठा रहा उबा पाऊना बैठा रहा उबा पाऊना आप बैठा हो आया जब उबा पाऊना बैठो सर बैठा रहे उबा पाऊना मन आया जी पावना आप बैठा होते घर में आया है जी पावना सब सत्कार करो आरती करो बैठा हो जल पियो आसन ले दो भोजन करो जाओ जाओ विराजो आनंद मना आवे आवे कुछ और ठहरो महाराज अच्छा एक ठहर जाओ बड़ी अच्छी बिराज अब जाओ अच्छी बात स्वामी आया जाओ स्वामी जी जाओ आप बता रहा हूँ आओ बिराजो ये मुक्ति है क्यों भाई बता क्या बंधन नया बता रहे क्या इसमें तकलीफ क्या है क्या परिश्रम करना पड़े कोई पसीना वाला नहीं मैं तो है इसका नाम मुक्ति है ये मुक्ति आनंद है मौज है मैं दोष है दोष है देखो भाई सच्ची बात बताना कोई अपने दोष है अभी कोई काम है क्रोध है लोभ है ईर्ष्या है द्वेष है कभार क्या है कोई बैर है दोष है ही नहीं पहले वाला दोष नहीं मार ऐसे दोष ऐसा काम पर मैं क्रोध आ गया लोभ आ गया आज जो कड़े गया कुछ नहीं आप निर्दोष हो जीवन मुक्त हो कोई बंधन नहीं बार क्या बंधन है बताओ कि छोरी बड़ी हुई तो याद आवे जो बंधन याद नहीं आवे क्या बंधन छोरी का छोरी बड़ी है अच्छी बात है तो क्या कर दो याद आओ जो है याद नहीं आओ तो है क्या केवल कृष्ण देर में बुद्ध फास है आपने स्वतः मुक्ति स्वाभाविक मुक्ति सकल मुक्ति मौज हो गया सदनो बहुत आनंद है बड़ा भारी आनंद है अल्पमत में है जाए विदे राख राम ताए विदे रही है सीताराम सीताराम सीताराम कही साल उधार दी साल में खुश है पूरे अंदर में हर हाल में खुश है हर हाल में खुश है मुक्ति है कि नहीं बंधन क्या है बताओ काम कर दो हरियों को काम कर दो अपने कर दो बुजुर्ग कर दो सेवा कर दो है जगह चीज तैयार महाराज आप भी पाओ हम भी पाओ नहीं है तो मौज करो कितनी शांति कितनी सरल स्वाभाविक बुद्धि बहुत आनंद है बहुत भगवान आएगा नरसिंह के कई मन मारे करा सामने थाने कई मन अनुमान नहीं धनमान नहीं बैठे सब पराया घर बस कुछ मारे नहीं हो तो अडाणी धरो मन समझा कई मन मार करो नरसिंह जी मारे आनंद बहुत घना नरसिंह जी मारे आनंद बहुत घना मजबूती नहीं हुई नरसिंह जी मारे आनंद बहुत करा कहीं मन मार करो मजबूती बोली मारे कहीं कुछ बोल मारे कहीं मन मार करो तो मारी जरूरत ही बोली भूखों ने भूखा पाना वे मांगे वे देर नहीं धैर दया पाना वे देर वे ले नहीं इतनी बात देखो मारवाड़ी शब्द में कितना रस है बताओ मौज हरदम खुश रहना हरदम खुश रहना तपस्या है मन ही तपस्या शरीर की तपस्या ऊंची मन की तपस्या ऊंची मारी तपस्या से मन ही तपस्या ऊंची मन की तपस्या क्या हरदम खुश रहना मन प्रसाद है सूर्य दो मेरा तपस्या बड़ी भारी अग्नि में तपे पंचाग्नि तपे शीश घान से भूख से तो तपस्या होती है हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है ऊंची तपस्या है हरदम प्रसन्न रहना ठीक है होगा वही जो होने वाला है क्यों चिंता करे भाई होगा तो वही जो होने वाला है वो ये सोई जो राम रसी राखा वो ये सोई राम रसी राखा हो रहा वही जो राम जी करते है वही होता है एक संत से बात सुनी करता है सोई होता है सो करता है सो होता है सो करता है सो होता है सो करता ये भजन वो करता है वो होता है जो होता है वो करता है हमें करना है होना मौज करो बेटा वो ये सोई राम सीता का अपना काम जिम्मेवारी ठीक तरह से करो अपने जो जिम्मेवारी ठीक पूरी सालों पाग अच्छी तरह से करो चिंता क्यों करो भाई चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल गो मो मन सदा आनंद जब जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद जिसने जन्म दिया वो पालन करेगा चिंता हम क्यों करे जिसने जन्म दिया वही हो चिंता ये मेरे साथ नारायण नारायण सदनो बहुत आनंद है बहुत ही मौज है अपना जिम्मेदारी काम ठीक तरह से करता है अच्छी तरह से करता है सब आदर करो बड़ों का आदर करो सत्कार करो भोजन दे दो जल पाओ बैठाओ है जो उचार ये चीज है आपके लिए हमारे लिए सब है टाबर पर सुन लिये बांट रखावना बैकुंठ जाऊना, बांट रखावना बैकुंठ जाऊना, बस है जरूर आप भी लो आप भी ला।